Here's another one. Ikulu mtapatia tu. Hata nifungwe mimi Arsenal, sio Man U. Hamna lolote ndo maana mchezi UEFA msimu huu. Bongo mini Yanga tena vikombe ni tele. Wapi wanangu wasipapiga kelele. Nampenda Snura na bonge la chura. Nampenda shishi bwana mwanamke sura. Acha bish dogo. Acha ligi. Mimi ambalulu ndo mkali. Mimi jiji. Eti muziki una timu haya timkiba mkoa. Timu azijenge hata wasafi wakijenga masaki. Ni wema wepo ya tuna lipi la kusema. Mizali niko zangu madale na naishi vema. Hivi kama vile huko makule shamba nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko makule maana nazosikia huku ndo nazosikia kule. Hivi kama vile huko makule shamba nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko makule maana nazosikia huku ndo nazosikia kule. Mziki ukinishinda mdogo wangu nitakuwa mkulima. Mimi nitakuwa mfugaji nifuge vyote vya nchi nzima. Lakini kweli ni kila gari sintetaji na nyama. Sibifu la kulima na ufugaji lina maana. Ila Ronaldo mkali kisoka hana mpinzani. Hawezi kumzidi Messi akikutana dimbani. Kwanza Madrid isopendo Messi nshanyaga miketi. Acha soka uliwezi kabisa kwenye meleka. Neina Madi nani ndo Rashford Manzeki. Hata udiwani wafai kwanza moja na kisese. Nishazunguka nchi nzima kila kona na shabiki. Acha uongo. Hivi ushafanya show kivipi? Madereva tuna leseni makonda mnatupa loss. Wana makonda tuna vyeti na tunaaminiwa na boss. Ila wewe weke ukimwacha mama Ivani utapata dhambi. Wadhaisha weka kambi na mpenda Mange Kimambi. Hivi kama vile huko na kule shamba nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko na kule maana nazosikia huko ndo nazosikia kule. Hivi kama vile huko na kule shamba nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko na kule maana nazosikia huko ndo nazosikia kule. Ya mdogo wangu unapenda sana ligi wewe. Yani wewe unaweza kabisa paka auto. Kwa mfano mimi kama mimi yani. Mimi nakwambia mimi namkubali huyu sababu za baba. Kipango wako bwana. Unajua watu wafupi kabisa. Afu unajua tabaka la Morogoro. Wewe mimi namkubali kiumbe. Haha. Wa mama J baby. Show some touch. Here's another one. Touch down.